ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडोसाख्य बृहदारण्योपनिषद् चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के द्वितीय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, भाष्य टीका चल रहा है इसके। किम ज्योति या केवल क्या करके जनक जी ने पूछा कि किस ज्योति से व्यवहार करता है व्यक्ति। कहा आदित्य एवं सम्राट की आवाज, आदित्य आदित्य ज्योति है वो, आदित्य ज्योति एवं व्यक्ति सम्राट का आदित्य ज्योति। मान जागृत अवस्था में पूछा जा रहा है, व्याप्ति देखना है। माने ये जो हाथ पैर वाला जो शरीर है, जो व्यवहार करता है, बैठता है, चलता है, कर्म करता है, वापस होता है इत्यादि क्रियाएं देख रही है, क्रिया इसमें होती है, किंतु किस ज्योति से किस प्रकाश से क्रिया करेगा। जहां जहां क्रिया होगी वहां वहां प्रकाश की आवश्यकता है। देखकर बैठता है, देखकर चलता है, प्रकाश की आवश्यकता है। तो क्या यह स्वयं में शरीर में से कोई एक ज्योति है जिसे ये व्यवहार करता है, अथवा शरीर से अतिरिक्त कोई ज्योति है, प्रकाश भिन्न है। तो इस प्रकार आदित्य को लेकर कहा शरीर से भिन्न ज्योति दिखा रहे हैं व्याप्ति। आदित्य का प्रकाश शरीर से भिन्न है, तो ऐसे करके चल रहा है। तो स्वप्न सुषुप्ति समाधि आदि में भी उसी प्रकार की होगी, विचार होगा। स्वप्न में भी जो क्रिया आदि करता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, क्या देती है, वह आदित्य आदि नहीं है वहां। किंतु इतना निश्चय हो गया कि जो क्रिया करेगा व्यक्ति स्व शरीर से अतिरिक्त ज्योति से व्यवहार करता है, यह व्याप्ति ग्रह स्थल में निश्चय हो चुका है। तो वह अतिरिक्त ज्योति का आत्मा, आत्मा से व्यवहार करता है वहां। इस सुषुप्ति में भी, सुषुप्ति में जागृत में आने से एक क्षण पहले जगता है व्यक्ति, और क्रिया के बिना जगेगा ना, जगना क्रिया है, एक क्षण पहले हलचल होगा उसे यहां। तो कौन सी ज्योति से वहां क्रिया होगी, आत्मज्योति, आत्मा से वहां आत्मा के प्रकाश में क्रिया करेगा। अथवा सुषुप्ति अवस्था में जो ज्ञान होता है, अनुभव होता है, आकर के बाद में प्रतिविज्ञा करता है, स्मरण करके बताता है, सुख का अनुभव होता है, तो वहां अनुभव एक क्रिया है। तो वहां किस से पता लगता है, वहां आत्मा से पता लगता है, आत्मज्योति है। समाधि अवस्था में भी जो इष्ट दर्शन आदि होगा, अथवा इष्ट को देखने की इच्छा होगी या इष्ट दर्शन होगा, क्रिया है वो, तो किस ज्योति से देखे, किस ज्योति के प्रकाश में करेगा वो क्रिया, आत्मज्योति इत्यादि यहां सिद्ध करना है। इसको लेकर के चर्चा हुई। पहले व्याप्ति स्थल ठीक होना चाहिए, यत्र यत्र हेतु तत्र साध्य यथा अमुक, ऐसा स्थान ठीक होना चाहिए। जहां जहां हेतु हो वहां वहां साध्य हो, ऐसा स्थान एक ठीक हो, तब अनुमान कर सकता है व्यक्ति। इसलिए यहां ये चार पर्याय में व्याप्ति दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, आदित्य ज्योति और चंद्र ज्योति, अग्नि ज्योति, बाघ ज्योति, शब्द भी प्रकाश का काम करता है कहीं, ये चार व्याप्ति स्थल का ग्रहण करना है। स्वप्न अवस्था में वहां व्याप्ति नहीं दिखाई पड़ती, अनुमान से सिद्ध करना, वहां अनुमान वहां करना है। ये चार पर्याय में तो केवल सहचार दर्शन कराना है, माने इस शरीर में से कोई एक नहीं, अतिरिक्त से प्रकाशित होता है, क्रिया प्रकाशित होती है, यह सिद्ध करना है। इसलिए आदित्य को कहा शरीर से अतिरिक्त है इत्यादि, ये कहना है। ठीक है, कुशल से अभी राज्यो याज्ञ बल के प्रति प्रश्नोपत्ति में उपसम रहती है। राजा अनुमान के लिए कुशल हैं, अनुमान कर सकते हैं राजा, फिर भी याज्ञ बल के प्रति, याज्ञ बल के प्रति प्रश्नोपत्ति में उपसम रहती, प्रश्न की संगति है, ये उपसंहार करते हैं। क्यों, वस्तु सूक्ष्म है, सूक्ष्म वस्तु है, उसके निर्णय एकाएक नहीं होता, कम से कम 10 व्यक्ति होना चाहिए शास्त्र पठित सूक्ष्म वस्तु का निर्णय करने के लिए। अगर 10 न हो तो कम से कम 3 होना चाहिए, अथवा वो भी ना हो तो 1 होना चाहिए, अध्यात्मवेत्ता 1 होना चाहिए, तभी सूक्ष्म वस्तु का प्रतिपादन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए पूछते हैं, कहा यद्यपि अनुमान में कुशल है, फिर भी पूछना क्यों, उसका उपसंहार कर दे। तस्मात, कहा तस्मात यद्यपि अनुमान कौशलम राज्य यद्यपि राजा में अनुमान की कुशलता है, अनुमान कर सकते हैं राजा, तथापि फिर भी तो तथापि तो युक्तो याज्ञवल्क्य प्रष्टम, क्योंकि विषय सूक्ष्म होने के कारण से याज्ञवल्क्य पूछना फिर भी युक्ति संगत है। विज्ञान कौशल तारतम्य उपपत्ति पुरुषाणाम जो बोला था, विज्ञान की जो विज्ञान की कुशलता है ना, कुशलता उसके भी तारतम्य भाव होता है, एक जैसा विज्ञान नहीं, माने किसी को मजबूत है किसी को कमजोर है, अथवा नहीं तो स्वयं आख्यायिका व्याजना अनुमान मार्ग उपनिष्य अस्मान बोधयति पुरुषमति अनुसरंती का, अथवा श्रुति स्वयं, अथवा श्रुति, श्रुति स्वयं ये अनुमान कर रही है, अनुमान के माध्यम से हमें उसका अर्थ विषय प्रतिपादन किया, याज्ञवल्क्य के जी जनक का संवाद नहीं समझना, श्रुति स्वयं बोल रही है, अथवा श्रुति स्वयं आख्यायिका व्याजना जनक और याज्ञवल्क्य के कहानी के माध्यम से अनुमान मार्ग उपनिष्य अनुमार्ग मार्ग अनुमान मार्ग को ग्रहण करती हुई श्रुति अस्मान बोधयति हम लोगों को ज्ञान कराती है पुरुष मतिम अनुसरण कहा, क्योंकि पुरुष की बुद्धि अनुमान के द्वारा चलने की होती है उसको अनुसरण करती हुई श्रुति श्रुति बोलती है, याज्ञवल्क्य जनक का संवाद के माध्यम से श्रुति स्वयं बोल रही है, ये समझना ये कहा। टीका में कहते हैं सूक्ष्मार्थ निर्णय, जो सूक्ष्म विषय का निर्णय करना होगा उस विषय में पुरुषांतर अपेक्षा या वृत्ति समत्व यदि अन्य पुरुष की भी माने अपेक्षा होती है, अकेले में सूक्ष्म वस्तु का निर्णय करना ठीक नहीं होता, पुरुषांतर अपेक्षाया सूक्ष्मार्थ निर्णय, जो सूक्ष्म विषय का निर्णय करने में पुरुषांतर अपेक्षाया वृत्त समत्व माने मनुजी आदि जो वृत्त पुरुष है, ज्ञान वृत्त कौन से वृत्त है, आयु वृत्त नहीं, रोग वृत्त नहीं, ज्ञान वृत्त पुरुष अभिसम्मति है कहा, साथ में कहा मनवादी असम्मतत्व, क्योंकि मनु ने बता दिया सारे बातें त्रिवर दशा बराबर परिषद यम धर्म परिकल्प इत्यादि कहा हुआ है मनु इत्यादि का सम्मत है अविपत है, तत्र तुंद्र भाव उसी में अन्य हेतु भी बताया तत्र आठ की टिप्पणी बता दिया कुशलस्यापि राज्ञो मुनिम प्रतिप्रश्न, राजा कुशल है अनुमान करने में, सिद्ध कर सकते हैं किस ज्योतिषी कार्य होता है, फिर भी मुनि के प्रति प्रश्न करने में एक हेतु और भी बताते हैं कहा विज्ञान, कहा विज्ञान कौशल्य तारतम्य उपपत्ति पुरुषाणाम, मनुष्यों में जो होता है ना विज्ञान की तारतम्य भाव होता है, समान विज्ञान नहीं होता, किसी में कम होता है किसी में ज्यादा होता है, इसलिए भी पूछते हैं राजा ये कहा। टीका में है राज्यों याज्ञवल्क्य अपेक्षा उपपाद्य पक्षांतर भाव, राजा को याज्ञवल्क्य की अपेक्षा है ये सिद्ध करके अन्य पक्षांतर बता दें, श्रुति स्वयं बोल रही है याज्ञवल्क्य और जनक के माध्यम से ये स्वयं श्रुति कहती है कहना है, अथवा करेगा अथवा श्रुति स्वयं, श्रुति स्वयं कह रही है बात आख्यायिका व्याजन अनुमान मार्ग उपनिष्य कहानी के माध्यम से, कहानी राजा जनक और याज्ञवल्क्य के माध्यम से अनुमान मार्ग उपनिष्य अनुमान के सहारा लेती हुई अस्मान बोधयति हम लोगों को ज्ञान कराती है पुरुष मतिम अनुसरण दिखा, पुरुष की बुद्धि को अनुसरण करती हुई मैंने तर्क से समझता है व्यक्ति, इसलिए एक कहा। ठीक है हम कहते हैं तथा अत्र राज्यों मुनिर्वा विवक्षा तो हाँ भैया, राजा और मुनि दोनों की विवक्षा तो है ही नहीं, दोनों की विवक्षा नहीं है, श्रुति हम बोल रही है बात, तथा च अत्र माने इस कंडिका में राज्यों मुनिर्वा विवक्षित होता भावात किमित राजा मुनि अनुसरण दी चौथे निर्वाचन, अनुमान कुशल राजा मुनि के पास क्यों जाते हैं, मुनि का अनुकरण क्यों करते हैं, यह प्रश्न ही नहीं बचता, श्रुति बोल रही है किसके, कौन बोल रही है, श्रुति कह रही है, इसलिए यह प्रश्न निर्वकाश है, क्या प्रश्न, राजा सब अनुमान में कुशल होते हुए मुनि के पास क्यों जाते हैं, यह प्रश्न हो नहीं सकता, क्यों ये राजा और मुनि की बात नहीं है, श्रुति बोल रही है। तथा चनौ की टिप्पणी कहा श्रुति कर्तृक स्वयं ज्योतिष बोधन से, इस स्वयं ज्योतिष का जो बोधन करना, बोधन करना है श्रुति, श्रुति इसके करता है, याज्ञवल्क्य नहीं राजा भी नहीं, श्रुति करता यश्य स्वयं ज्योतिष बोधन से करता कह का श्रुति, श्रुति श्रुति कर्तिकस्य स्वयं ज्योतिष बोधन से प्रकृत वाक्य विवक्षित है, इस वाक्य में ये जो किम ज्योति एवं पुरुष याज्ञवल्क्य इत्यादि वाक्यों में यही विवक्षित है, श्रुति है इसका कर्ता, स्वयं ज्योतिष का ज्ञान कराने वाले कर्ता कौन है, श्रुति, इसलिए राजा अनुमान कुशल होते हुए मुनि के पास क्यों जाते हैं, ये मुनि को क्यों पूछते हैं, प्रश्न ही बनता है, ये कह दिया। आगे ठीक है, प्रश्नोपत्त प्रश्न की संभावना हो गई, प्रश्न की उपपत्ति सिद्धि होने से प्रश्न कर सकते हैं किम ज्योति या केवल के अयम पुरुष, प्रश्नोपत्त प्रतिवचन उपपन्नम एवं मनवानम तद उत्थापित करें, प्रश्न होने सिद्ध होने पर प्रतिपदन उपन्न, फिर प्रतिपन्न उत्तर भी ठीक हो जाएगा, प्रश्न ठीक हो तो उत्तर भी ठीक होता, मनवान ऐसा मानते हुए तद उत्थापित, इसलिए उसकी उत्थापन करते हैं। अब उत्तर की उत्थापन, अभी तक तो प्रश्न वाक्य के विचार में था कि ज्योति अयम पुरुष आगे बल्कि आवा जाएगा आदित्य ज्योति आदि आएगा, दस की टिप्पणी में कहा प्रतिवचनम माने एक तद माने प्रतिवचन, याज्ञबल के ओपी भाषण में कहा याज्ञबल के ओपी जनकाभिप्राय अभिज्ञतया, याज्ञबल के भी जनक के अभिप्राय को अभिज्ञा जानने वाले हैं, जानते हैं माने शरीर आदि से अतिरिक्त ज्योति से व्यवहार करता है, ये जनक का अभिप्राय यही है, यही अभिप्राय है, यही अभिप्राय इसको जानते हुए व्यतिरिक्तम आत्मज्योतिर्बोधयिष्यन्, शरीर आदि से अतिरिक्त आत्मज्योति है, शरीर में क्रिया होती है किंतु वो अतिरिक्त आत्मज्योति से क्रिया होती है, आत्मज्योति के प्रकाश में क्रिया होती है, व्यतिरिक्त किससे व्यतिरिक्त, देहादि से व्यतिरिक्त, शरीर से व्यतिरिक्त ज्योति, व्यतिरिक्तम आत्मज्योतिर्बोधयिष्यन् ऐसे ज्ञान कराते हुए जनकम जनक को ज्ञान कराते हुए व्यतिरिक्त प्रतिपादक लिंगम प्रतिपेदे, व्यतिरिक्त प्रतिपादक ही लिंग माने हेतु दिखा रहे हैं, क्या देखिए आदित्य को दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं, आदित्य शरीर से अतिरिक्त वस्तु है, आदित्य ज्योति से यह शरीर में क्रिया होती है, इसलिए कहा व्यतिरिक्त पृथक प्रतिपादक लिंगम प्रतिपेदे, कहा ये उत्तर देते हैं, उत्तर दिया या कि बल्कि ऐसे उत्तर दिया शरीर से अतिरिक्त ज्योति से काम करता है, यही व्याप्ति दिखाते समय दिखा दिया, व्याप्ति ज्ञान हो और दृष्टांत में हेतु मिलता हो, हेतु और साध्य दोनों हो दृष्टांत में, और पक्ष में हेतु हो वहां अनुमिति जरूर होगी, दृष्टांत में दोनों होना चाहिए पक्ष में हेतु होना चाहिए, स्थिति है व्यतिरिक्तम आत्मज्योति में आत्मा क्या आदित्य ज्योति है, आत्मा से अतिरिक्त ज्योति है, आत्मज्योति अतिरिक्त है देह से अतिरिक्त, व्यतिरिक्त कैसे देह से देहात ऐसा अर्थ कर चार की टिप्पणी बताया होगा संघात इत्यादि, संघात से व्यतिरिक्त हो आदि में लगाना संघात, संघात से अतिरिक्त जो आत्मज्योति से व्यवहार करेगा, यही सिद्ध करना है आगे वहां स्वप्न आदि अवस्था में, अभी तो व्याप्ति स्थल दिखा रहे हैं, ये तो आगे अनुमिति होनी है ऐसा, देखा या के बल के भी जन का अभिप्राय अभिप्राय अभिज्ञतया, जन के अभिप्राय को जानते हुए याज्ञ बल के व्यतिरिक्तम आत्मज्योति, देह से अतिरिक्त जो आत्मज्योति है, देह में क्रिया होती है आत्मज्योति, कहां दिखाएंगे स्वप्न में, सिद्ध करना है, इसलिए व्याप्ति दिखाते हैं यहां आदित्य ज्योति आदि, बोधेश्वर ये ज्ञान कराना है आगे, ज्ञान कराने वाले हैं आगे, इसलिए जनकम जनकम व्यतिरिक्त प्रतिपादक में लिंगम प्रतिपेदे, इसलिए जनक को देह से अतिरिक्त प्रतिपादक करने वाले लिंग माने आदित्य ज्योति को दिखाएंगे, शरीर से अतिरिक्त ज्योति में या शरीर में क्रिया होती है ये दिखाना, और मुख्य आगे अनुमति क्या होना है आत्मज्योति से शरीर में क्रिया होती है ये दिखाना है स्वप्न आदि में, यही है अभी तो व्याप्ति दिखा देगा, यथा प्रसिद्धम आदित्य ज्योति सम्राट ज्योति, किस प्रकार व्याप्ति दिखा है, जिस प्रकार प्रसिद्ध जो आदित्य ज्योति है उसी को कहा आदित्य ज्योति, ये बोल दिया ये सम्राट इति कहा कि किम ज्योति है पुरुष, आदित्य ज्योति वाला है, किस क्या वाला है आदित्य ज्योति रश्य पुरुष से, पुरुष की ज्योति क्या है जागृत अवस्था में आदित्य ज्योति है, आदित्य ज्योति वाला है ये सम्राट ये पुरुष कहा, कथम प्रश्न आया कैसे आदित्य ज्योति होगा ये कथम प्रश्न आया किस प्रकार, देखो आदित्य नैव स्व अवयव संघात व्यतिरिक्त ना आदित्य नैव ज्योतिषा आस्ते पल्लयते कर्म गुरुते विपल्यते, ये तो श्रुति में है ना, तो ये आदित्य नैव स्व अवयव संघात व्यतिरिक्त ना अपने शरीर के स्व से लेना देह शरीर, इसके जो अवयव संघात से अतिरिक्त है आदित्य, आदित्य आदित्य नहीं बस स्व अवयव संघात व्यतिरिक्त न चक्षुषो अनुग्रह के ना चक्षु इंद्र का अनुग्राहक है वो कौन आदित्य इसके द्वारा ज्योतिषा यही जो आदित्य ज्योति के द्वारा जो कि इस स्व स्व से लेना शरीर शरीर के अवयवों से अतिरिक्त है और चक्षु के अनुग्राहक है ऐसा जो आदित्य के द्वारा ज्योति के द्वारा अयम प्राकृत पुरुष प्रकृत भव प्राकृत प्रकृति का कार्य है ये पुरुष माने शरीर प्राकृत पुरुष प्रकृति में होने वाले को प्राकृत कहा जाता है माने प्रकृति शब्द से अणप्रत्यय लगाएंगे तो प्राकृत हो जाएगा पुरुष आस्ते बैठता है किस ज्योति से बैठता है आदित्य ज्योति से देख करके बैठता है आस्ते उपविशति कहा पल्ययते माने परिता अयते पल्ययते चारों तरफ आना जाना करता है इधर उधर जाता है अयगत धातु परि उपसर्ग है माने पल्ययते का अर्थ परियति बोल दिया इणगत धातु से अर्थ बता दिया वह अयगत था इणगत लगा दिया परियति परियति परियति दो की टिप्पणी का पर्यटति घूमता है इधर उधर चलता है आदित्य ज्योति के द्वारा कहां घूमता है कहा क्षेत्रम अरण्यम्बा खेत में जाता है तो जंगल में जाता है कहीं जाता है आदित्य ज्योति के सहारे से जाता है ये प्राकृत पुरुष वाले शरीर और तत्र गत्व और वहां जाकर के कार्य करता है खेत में गया जंगल में गया कुछ काम करता है तत्र गत्व कर्म कुरुते कहा और विपल्येति विपरीत हो जाता है वापस आ जाता है वो विपल्येति विपरीयति कहा माने विरुद्ध होकर आ जाता है जैसे गया था वापस होता है यथा गमन गतम जैसा गया वैसे वापस होता है एक नंबर टिप्पण कहा भूयस्ततो निवर्तते का फिर भूया माने फिर वहां से निवृत्ति होती है उसकी एक पेपर लेती क्या था जहां गया था वहां से वापस होता है निवर्तते बोल दिया अत्यंत व्यतिरिक्त ज्योतिष तो प्रसिद्धता प्रसिद्ध प्रसिद्धता प्रदर्शनार्थम अनेक विशेषण कहते हैं चार क्रिया लगा दी क्या लगा दिया क्या क्या लगा पल्यते कर्म कुरुते आस्ते पल्यते कर्म कुरुते विपल्यते चार एक ही क्रिया से हो जाता पल्यते बोलते थे या आस्ते बोलते थे चार चार क्रिया भी क्यों लगाया आदित्य ज्योति के द्वारा ही बैठता है चलता है काम करता है वापस चार चार क्यों क्रिया ये प्रश्न होगा उसके उत्तर देते हैं अत्यंत व्यतिरिक्त ज्योतिष तो प्रसिद्धता प्रदर्शनार्थम अनेक विशेषण अत्यंत व्यतिरिक्त ज्योतिष ज्योतिष तो है वो आत्मा ये दिखाना है आगे इसलिए चार चार विशेषण अनेक विशेषण लगा दिया आस्ते पल्यते कर्म कुरुते विपर्यति इत्यादि कहा यही है अत्यंत व्यतिरिक्त ज्योतिष तो सिद्ध करना है माने क्रिया जहां हो रही है अत्यंत पृथक है ज्योति ये दिखाने के लिए प्रदर्शनार्थ अनेक विशेषण इसके लिए अनेक विशेषण लगा दिया एक ही से हो जाना था विशेष्य तो पुरुष होगा ना प्राकृत पुरुष विशेष होगा इसे विशेष चार लगाया हुआ है आस्ते पल्लेते कर्म कुरुते विपरीति इत्यादि तो क्यों इसलिए कहा और बाह्य अनेक ज्योति प्रदर्शन ये चार ज्योति भी चार दिखाएंगे यहां क्या दिखाएंगे बाह्य ज्योति चार दिखाएंगे क्या क्या दिखाएंगे आदित्य ज्योति चंद्र ज्योति और अग्नि ज्योति वायु ज्योति ये किसके लिए चार दिखाना आगे यहां तथा बाह्य अनेक ज्योति प्रदर्शन लिंग से अव्यभिचारित प्रदर्शन जो हेतु है अव्यभिचारी हेतु है इसके लिए दृढ़ करने के लिए चार चार बताया गया माने जहां जहां क्रिया होगी वहां प्रकाश होगा आदित्य ने तो चंद्र के प्रकाश से काम करता है चंद्रमा ने तो अग्नि के प्रकाश से काम करता है अग्नि ने तो बाघ बाघ माने शब्द प्रकाश से काम करता है इसके लिए है हेतु व्यभिचारी ने अव्यभिचारी हेतु है हेतु आभास बनने वाला नहीं है हेतु क्या है ज्योतिष ज्योति दिखाना हेतु को उसके लिए विशेषण लगा देगा दो नंबर टिप्पणी में कहा संघातार संघात से बाह्य अनेक ज्योति शरीर से बाह्य जो अनेक ज्योति है यहां संघात से बाहर जो ज्योति है आत्म ज्योति भीतर दिखेगा भी बाहर के ज्योतियां जितनी है कहा ठीक है से देखें अतिरिक्त ज्योतिषी प्रष्टु राज्यों अभिप्राय राजा का अभिप्राय राजा नहीं जानते बात नहीं है किंतु विषय सूक्ष्म है उसको निष्कर्ष निकालने के लिए अतिरिक्त ज्योति शरीर से अतिरिक्त ज्योतिषी काम करता है इसके लिए प्रष्टु राज्यों पूछने वाले जो राजा हैं उनका अभिप्राय यही अभिप्राय राजा का अतिरिक्त ज्योतिषी कार्य करता है प्राकृत शरीर यही प्रश्न करने वाले जो राजा है उनका अभिप्राय यही है तद अभिज्ञता आई पूछा, जैसे पूछा समझ गए याज्ञवल्क्य जी, उसको जानते हैं याज्ञवल्क्य जी ये क्या पूछना चाहते हैं। तद अभी की तया उस प्रश्न को जानते हुए तथा विदम ज्योति राजानं बोधयिष्यन्, उसी प्रकार की ज्योति राजा को ज्ञान कराते हुए अतिरिक्त ज्योति दिखाएंगे। हाँ यथा अतिरिक्त ज्योति आवेदकम बक्षमाणम लिंगम, जिस प्रकार से अतिरिक्त ज्योति को कथन करने वाला आगे लिंग बाद में लिंग आना है, आदित्यादि ज्योति अतिरिक्त ज्योति कहना है लिंगम, गृहित व्याप्तिकम, ये जो गृहित जिसमें व्याप्ति ग्रहण हो जाए इसका प्रसिद्धम भवत, जैसे प्रसिद्ध होगा फिर वहां आगे आत्मा में जाएंगे बाद में अनुमति के लिए। तथा तद व्याप्ति ग्रहण स्थलम, उस प्रकार उस व्याप्ति ग्रहण को स्थल होगा आदित्यादि स्थल यही है, आदित्यादि ज्योति इत्यादि ना, आदित्य ज्योति इत्यादि, आदित्य ज्योति और चंद्र ज्योति बाघ ज्योति इत्यादि का अग्नि ज्योति बाघ ज्योति इत्यादि रस एक कहा। मुनि रपि प्रतिपन्नवान, मुनि भी समझ गए जन क्या पूछना चाहते हैं। टिप्पणी थी 11 की, व्यतिरिक्त ज्योतिर व्यवहार और व्याप्ति ग्रह भूमि कहते हैं, शरीर आदि से अतिरिक्त ज्योति और व्यवहार, व्यवहार शरीर में है, अतिरिक्त ज्योति आदित्यादि है, आदित्यादि ज्योति से शरीर से अतिरिक्त ज्योति है वो, यही व्यतिरिक्त ज्योति व्यवहार है, ये दोनों में व्यवहार, ये दोनों का व्याप्ति ग्रहण भूमि, व्याप्ति ग्रहण का स्थान क्या है आदित्यादि को लेकर के होगा, यही है इसके लिए कहा। अच्छा आगे ठीक है, प्रतिबंधवान में एक नंबर टिप्पणी में कहा सोम तीन तीन उक्तवान, कहा प्रतिबंध माने उक्तवान, यही ज्योति को बताया आदित्य ज्योति को बताया, यही कहना व्याप्ति स्थल बताया। व्याप्ति में बुभुत समान पृछती, व्याप्ति को जानने की इच्छुक है जनक, पूछते हैं कथम कैसे होंगे, शरीर से अतिरिक्त ज्योति से शरीर में क्रिया होती है, व्याप्ति दिखाना है। व्याप्ति में बुभुत समान बोधुम इच्छन बुभुत समान, जानने की इच्छुक है वो कौन जनक, इसलिए बुभुत समान बोला। पृछती जनक पृछती यही होगा, चार के कहा राजा पृछती, राजा पूछते हैं क्या पूछते हैं कथम करके पूछा, उत्तर देते हैं आगे, यो व्यवहार सो अतिरिक्त ज्योतिर अधीनो यथा सवित्र अधीनो जागृत व्यवहार यदि व्याप्ति में व्याकरोती, कहते देखो ये व्याप्ति इस तरह से जो व्यवहार होगा, चलना है बैठना है चलना है कार्य करना है अथवा वापस होना है, जो भी व्यवहार करेगा यह व्यवहार क्रियारूप व्यवहार, कौन सा व्यवहार क्रियारूप जो व्यवहार है, यो व्यवहार सो अतिरिक्त ज्योतिर अधीनो, माने ये शरीर से अतिरिक्त ज्योति का अधीन व्यवहार, देहादि संघात से अतिरिक्त ज्योति से वो व्यवहार होता है, यही व्यवहार सो माने व्यवहार अतिरिक्त ज्योति अधीन, जैसे यथा सवित्री अधीनो जागृत व्यवहार, ये तो दृष्टांत है, जैसे सविता के अधीन होकर के जागृत व्यवहार होता है, क्या होता है अधीन होकर के जागृत व्यवहार होता है, यथा सवित्री अधीनो, सविता का अधीन है, सविता न हो तो जागृत व्यवहार नहीं कर पाएगा, स्थिति है व्यवहार इति व्याप्तिम व्याकृति, इस प्रकार की व्याप्ति दिखाते हैं। आगे जो स्वप्नादि में व्यवहार होगा वो देह से अतिरिक्त, वो अतिरिक्त ज्योति से व्यवहार होना है, वो अतिरिक्त ज्योति आत्मा होगा, देहादि से स्वप्न में और कौन हो सकता है, इसलिए करना है, इसलिए व्याप्ति स्थल दिखाया जागृत व्यवहार को, ये कहा यो व्यवहार जो मानी स्वप्नादि में जो व्यवहार होगा वो व्यवहार सो अतिरिक्त ज्योतिरधिना, मानी जहां व्यवहार हो रहा है शरीर में उससे अतिरिक्त ज्योति का अधीन होगा, यथा सवित्री अधीन हो जागृत व्यवहार, ये तो जागृत अवस्था की बात कर दी, वहां स्वप्न आदि व्यवधान आ गया, स्वप्न सुस्मृति में दिखाना है अनुमिति वहां दिखाना है, इति व्याप्ति व्याकृति कहा। पांच और छह की टिप्पणी है, पांच में कहा यो व्यवहार यदि जागृत व्यवहार अतिरिक्त व्यवहार, जागृत व्यवहार से जो अतिरिक्त व्यवहार होगा कहां होगा, स्वप्न में सुसुप्ति में समाधि में इत्यादि है स्थान, जागृत से अतिरिक्त, जागृत में तो प्रत्यक्ष है आदित्य ज्योति से काम कर रहा है, यहां अनुमान करने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष हो रहा है यहां, जागृत अतिरिक्त बोलते हैं एक आप, जागृत व्यवहार अतिरिक्त व्यवहार, जागृत व्यवहार से जो अतिरिक्त व्यवहार है स्वप्न आदि का व्यवहार वह कौन होगा, आदित्यादि ज्योति नहीं होते वहां व्यवहार, व्यवहार कर्तृ अतिरिक्त ज्योति साध्य हो, व्यवहार करने वाला जो होगा ना उससे अतिरिक्त ज्योति से साध्य होगा, व्यवहार करने वाला शरीर होगा वहां स्वप्न आदि में भी उसे अतिरिक्त ज्योति से साध्य होगा व्यवहार, अतिरिक्त प्रकाश से साध्य हो व्यवहार होना चाहिए, व्यवहारत्वात् व्यवहार होने से, व्यवहारत्व बैठा हुआ है जैसे जागृत व्यवहार है वैसे वहां का व्यवहार भी है। व्यवहारत्वात् जागृत व्यवहार देखा व्यवहारत्वात् जागृत व्यवहार बद ये दृष्टांत हो गया। जैसे जागृत का व्यवहार व्यवहार करता शरीर है उससे अतिरिक्त ज्योति के द्वारा व्यवहार होता है, ठीक इसी प्रकार स्वप्न आदि अवस्था में भी जो व्यवहार होगा वो माने व्यवहारकर्ता से अतिरिक्त ज्योति से व्यवहार होगा। दृष्टांत क्या है जैसे जागृत व्यवहार का अनुमान यही होना है, यही कहना है। इति उक्तम अनुमानम अनुसंधन, इस प्रकार के अनुमान को यहां अनुसंधान करना चाहिए। जागृत में तो प्रत्यक्ष ही है किंतु स्वप्न आदि में दिखा रहा है शरीर ही व्यवहार नहीं कर रहा, शरीर का व्यवहार जो होता है वहां शरीर से अतिरिक्त ज्योति के द्वारा होता है, यह सिद्ध करता है। वो ज्योति क्या है, आत्मा है, आत्मज्योति बोलना हो, इस रूप से आत्मा का परिचय कराना है कि क्या है, आत्मज्ञान कराना है। आत्मा शरीर नहीं है, चार भाग पद नहीं आ सकता, जिसके प्रकाश में यह शरीर में कार्य होता है वो अतिरिक्त होता है। जैसे आदित्य के प्रकाश में कार्य होता है तो यह आदित्य जो है शरीर से अतिरिक्त है, उसी प्रकार स्वप्न आदि में जिससे जिस प्रकाश में कार्य होगा शरीर में वो शरीर से अतिरिक्त आत्मा है, शरीर ही आत्मा नहीं है, चार भाग पद नहीं आ सकता, ये कहना है। ठीक हमें कहते हैं एव कारम व्याचष्ट, आदित्य नहीं वो ज्योतिषा आस्ते दिया है, आदित्य ज्योति के द्वारा ही बैठता है। एवकार की व्याख्या करते हैं, कहा स्वावयव इत्यादि, कहा स्वावयव संघात व्यतिरिक्त है ना चक्षु अनुग्रह के ना ज्योतिषा अयम प्राकृत पुरुष आस्ते उपस्थिति पढ़ लेते, कहा ये अपना अपने अवयव जो संघात है, अवयव का संघात है शरीर है, इससे अतिरिक्त चक्षु का अनुग्राहक जो देवता है आदित्य उसके प्रकाश के द्वारा ये व्यवहार करता है, ये कहा। ठीक है, कहते हैं आदित्य अपेक्षा आदित्य अपेक्षा अंतरेण चक्षुर्वसाद एवं अयम व्यवहार से कहते आदित्य की क्यों अपेक्षा करना, यह चक्षु के द्वारा ही हो जाएगा व्यवहार, देखेगा बैठेगा, चक्षु के द्वारा व्यवहार होगा, आस्ते पल्ले थे कर्मकृति आदि व्यवहार हो जाएगा, आदित्य की अपेक्षा क्यों क्यों करेगा, ये प्रश्न आया। आदित्य अपेक्षाम अंतरेणा, आदित्य की अपेक्षा के बिना ही चक्षुर्वसादेव चक्षु के माध्यम से ही चक्षु के अधीन होकर ही अयम व्यवहार जो आस्ते पल्लेते कर्मगुरुते आदि व्यवहार है, ये व्यवहार सत सत्य सिद्ध हो जाएगा, सिद्धगत्याम धातु सिद्ध सिद्ध हो जाता है। इति आसंज्ञा कहा छह की टिप्पणी में कहा आसनादि व्यवहार यही तो दिखाना चाहते हैं, आस्ते पल्लेते कर्मगुरुते विपल्यति कहा, जो आसनादि व्यवहार बैठना आदि व्यवहार है तो आदित्य के जो न मानने पर भी चक्षु के माध्यम से हो जाएगा, चक्षु के देखेगा चलेगा बैठेगा, ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं चक्षुषो अनुग्रह के, अरे बाबा आदित्य के ज्योति न मिले तो चक्षु काम नहीं कर सकती है, अंधा व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, नहीं कर सकता, आदित्य की ज्योति के बिना नहीं हो सकता, ये कहा। चक्षुषो अनुग्रह के, चक्षु का अनुग्रह का आदित्य, आदित्य के बिना चक्षु काम नहीं कर सकती, इसलिए आदित्य ज्योति ही यह काम करती हो, यही कहना है। ठीक हमें कहते हैं आसनादि अन्यतम व्यापार व्यपदेशे व्याप्ति सिद्धेर, आसनादि चार बताया, आस्ते पल्लेते कर्मकृते विपल्लेते, चार दृष्टांत दिया है बताया हुआ है, तो उनमें से कोई एक व्यवहार में ही सिद्ध हो जाता है, चार चार क्यों बोला प्रश्न यही है। आसनादि अन्यतम व्यापार व्यपदेशे, आसनादि जो आस्ते आदि जो चार हैं उनमें से किसी एक को अन्यतम बोलते हैं, अनेकों में किसी एक को अन्यतम कहते हैं, किसी एक के व्यापार का उपदेश करने पर ही व्याप्ति सिद्ध हो जाती, व्याप्ति यही है ना, यत्र जहां जहां क्रिया होगी वहां वहां उस व्यक्ति से कर्ता से अतिरिक्त ज्योति से काम करना है प्रकाश, तो एक ही में सिद्ध हो जाता। फिर वृथा विशेषण बहुत तुम, फिर अनेक विशेषण तो चार चार क्यों, चार में से कोई एक से काम चलता, तीन व्यर्थ हो रहा है क्यों, यह शंका है। सात की टिप्पणी में कहा व्यपदेश वाले उपन्यास, आसनादि अन्यतम व्यापार का उपन्यास करना रखने से ही काम चल जाता, फिर चार चार क्यों कहा, तीन तो फालतू हो रहा है, यह शंका है, कहा कि उत्तर दिया है अत्यंत व्यतिरिक्त ज्योतिष प्रसिद्धता प्रदर्शनार्थम अनेक विशेषण, सामान्य ने अत्यंत व्यतिरिक्त होगा, मिलता जुलता नहीं, अत्यंत व्यतिरिक्त शरीर आदि से अतिरिक्त ज्योति से ज्योति के प्रकाश में काम होता है, यही है अत्यंत व्यतिरिक्त ज्योतिष प्रसिद्धता सिद्धार्थम, इस प्रसिद्धि की सिद्धि के लिए ही अनेक विशेषण दिया गया। ठीक है, आसनादि नाम एक एक व्यभिचार है, देखो आसन काल में पल्ले नहीं हो सकता, आसन विशिष्ट जो व्यक्ति होगा वो चलते समय वो व्यक्ति नहीं रहेगा। क्यों? व्यक्ति होने पर भी विशेषण का अभाव होने से विशेष का भी अभाव होता है। जब कुंडल नहीं होगा तो कुंडली देवता नहीं रहता, जो विशेषण प्रयुक्त विशिष्ट अभाव हो जाता है। क्या हो जाता है? विशेषण प्रयुक्त विशिष्ट अभाव, कभी विशेष प्रयुक्त विशेषण अभाव हो जाता है, कभी उभय प्रयुक्त उभय अभाव हो जाता है। उभय अभाव तीन प्रकार से होता है, दो व्यक्ति का अभाव। क्यों? क्रिया विशिष्ट व्यक्ति लेना है शरीर, यही है। तो जब क्रिया जब आस्ते क्रिया काल में पल्यते है क्या? नहीं है, तो उसे अभाव है, तो अभाव विशिष्ट व्यक्ति भी नहीं रहा। जब चलता है तो आस्ते वाला क्रिया नहीं है, क्रिया न होने से क्रिया विशिष्ट व्यक्ति भी नहीं है, स्थिति आ जाती है। विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव। जब कुंडल नहीं है व्यक्ति के कान में तो उसे भी कुंडली नहीं बोलते हैं, दंडा हाथ में नहीं तो दंडी नहीं कहा जाएगा, दंडी नहीं व्यक्ति नहीं है उस काल में। क्यों? विशेषण नहीं है। अभाव विशिष्ट अभाव तीन प्रकार से होता है, विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव और विशेष अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव। दंडी व्यक्ति नहीं है तो दंड भी नहीं है, वो विशेष के अभाव से दंड इतने भी बैठा है फिर भी वो सही दे है क्या? नहीं है, ऐसा बोला जाता है। विशेष माने विशेष अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव, ये बोला दोनों नहीं है फिर भी दंडी नहीं बोला जाता। तो यह विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव हो जाता है, एक एक क्रिया में बोलना चाहते, एक क्रिया समय दूसरे नहीं है, दूसरी क्रिया नहीं हो रही है, तत्प्रयुक्त व्यक्ति का अभाव हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। आसनादि नाम एक एक विचार है, आसन काल में पल्लेते नहीं है, गमन नहीं है, गमन काल में आसन नहीं है इत्यादि, एक दूसरे का विचार है, अभाव हो जाता है एक दूसरे का उस काल में, एक क्रिया के समय अन्य क्रिया के अभाव है, इसलिए एक एक विचार है। देह से अन्यथा अभाव भी, देह रहेगा ही नहीं उस काल में, वो क्रिया करता नहीं रहेगा उस काल में, ऐसा माना जाएगा। जब गमन कर रहा है तो आसन विशिष्ट व्यक्ति है क्या? नहीं है, देह का ही अभाव हो जाता है, देह से अन्यथा अभाव है, विशिष्टाभाव हो जाता है, होने पर भी नहीं होता है, विशिष्टाभाव इस तरह से होता है। एक सत्व भी द्वयम नास्ति, एक होने पर भी दो नहीं होता, आपका अभाव यहां से दो जाएगा। ऐसा जो यहां जो व्यक्ति नहीं है वो सहित आप यहां है क्या? नहीं, आप क्या बोलेंगे? हाय बोलेंगे? नहीं, अभाव आ गया, विशिष्टाभाव ऐसा हो जाता है। तो आसनादि नाम एक एक व्यविचार है, आसनादि जो चार क्रिया बताई है उनमें से एक एक का व्यविचार हो जाने पर, अभाव होने पर, देह से अन्यथा अभाव, देह का भी अभाव हो जाता है, विशिष्टाभाव ऐसा हो जाता है। इसलिए अभाव भी न अनुग्राहक ज्योति अन्यथा अभाव, फिर अनुग्राहक ज्योति का अन्यथा अभाव नहीं होगा। आसन काल में पल्लेते नहीं, फिर आदित्य तो है, पल्लेते बोलेंगे तो आसन नहीं है, फिर भी आदित्य है, अनुग्राहक ज्योति का अभाव नहीं होता, इसके लिए कहा गया थीर ज्योति है वो, इसके लिए कहा गया है चार चार क्रिया कहा, ये कहते हैं। अन्यथा भाव न अनुग्रह कर तुम ज्योति अन्यथा भाव, अनुग्राहक जो ज्योति है आदित्य ज्योति का अन्यथा भाव नहीं होता, ये कहा। चार और पांच की टिप्पणी है, चार में कहा एक अन्यतम से अभावे सती, एक एक का अभाव होने पर, एक क्रिया में दूसरी क्रिया नहीं है, एक एक अभाव होने पर भी अन्यथा भाव, शरीर भी अन्यथा भाव हो जाता है, शरीर भी नहीं होता, हो क्रिया का अभाव से शरीर भी नहीं है, क्रिया विशिष्ट हो गए, क्रिया न होने पर शरीर नहीं माना जाता। कैसे? विशिष्ट से विशेषण अभावात अभाव भी, जो विशिष्ट होगा क्रिया विशिष्ट जो शरीर है ना, जो विशेषण क्रिया नहीं है उस काल में शरीर भी नहीं है, विशिष्ट जो होता है विशेषण न होने पर विशिष्ट का भी अभाव हो जाता है। एक सत्य भी द्वयम नास्ति, ये प्रक्रिया है, इसलिए यह अनेक लगा दिया है, माने वो ज्योति जो है ना वो अव्यभिचार है, ये कहने के लिए कहा। तत्त विशेषण तो विलक्षणत्व भी इतिहा, उस विलक्षण से विलक्षण होने पर भी, एक विशेषण काल में दूसरा विशेषण विशेषण नहीं है, आसन काल में पल्ले थे गमन नहीं है, गमन काल में कर्मकुरुते नहीं होता, कर्मकुरुते काल में विपल्यति नहीं होता, विलक्षण होने पर भी फिर भी ज्योति में भी विचार नहीं है, वो गमन काल में भी है, आसन काल में भी है, कर्मकरण काल में भी सभी अवस्था में है, ये तो कभी विचार नहीं होता। माने शरीर आदि में क्रिया हो न हो, स्वप्न आदि में क्रिया हो न हो, आत्मा हमेशा रहे, ये या दृष्ट सिद्धांत में घटाना है, आत्मा का अभाव नहीं होगा, यही कहने के लिए यहां बता रहे बात। इसलिए यहां भी चार बता दिया, चार क्रिया बताई, कहा क्रिया का अभाव होने पर भी वो ज्योति का अभाव नहीं होगा। नहीं दृष्टो दृष्टि विपरीत लोगों की स्थिति अविनाशित्व, ये दिखाने के लिए बता रहे हैं, इसलिए चार चार क्रिया दिखाई कहा। टीका में कहते हैं अतः तद अनुग्राह्य तद अनुग्राह्यात अत्यंत विलक्षणम इति विवक्षित्व व्यापार चतुष्टयम उपदिष्टम। चार व्यापार दिखाया यहां, कौन कौन व्यापार? आसन व्यापार, गमन व्यापार, कर्म करना रूप क्रिया रूप व्यापार और वापस व्यापार, चार चार उसके कहा। अतः अतः माने सात की टिप्पणी में कहा ज्योतिषो अन्यथा अनन्यथा भावात, माने क्रिया विशिष्ट व्यक्ति का अन्यथा भाव होने पर भी ज्योति का अन्यथा भाव न होने से, अनन्यथा भावात ज्योति का अन्यथा भाव, आदित्य का अभाव नहीं होता, एक क्रियाकाल में दूसरे क्रिया न होने से व्यक्ति का भी अभाव हो गया किंतु आदित्य का अभाव नहीं होता, इसी प्रकार स्वप्न आदि में आत्मा का अभाव नहीं होगा दिखाना है, इसलिए चार चार यहां क्रिया बताई ये कहना है। अतः अतः ये कहा माने आठ में कहा ज्योति बोल दिया, अतः तद माने ज्योति, वो ज्योति अनुग्राह्या, जो अनुग्राह्य कौन है? व्यक्ति, जो कर्म करने वाला व्यक्ति है। अनुग्राह्या अत्यंत विलक्षण, अनुग्राही से विलक्षण है कौन? वो ज्योति अत्यंत विलक्षण है, माने इसके अभाव में भी उसका अभाव नहीं होता, यदि समान होता तो इसके अभाव में ज्योति का भी अभाव होना चाहिए किंतु इसके अभाव में भी उस ज्योति का अभाव नहीं होता चाहिए। अनुग्राह्य से अनुग्राह्य शरीर है कर्म करने वाला, तो इससे भी अत्यंत विलक्षण इसे ये दिखाने का यदि विवक्षित्व व्यापार होता तो स्वयं इसलिए चार व्यापार बता दिया। तथापि फिर भी तथापि नौवीं टिप्पणी में कहा उक्त विधेया व्यापार चतुष्ट उपदेश से सार्थक के भी, आपने जिस तरह से बता दिया है एक क्रिया काल में दूसरी क्रिया नहीं है न होने पर व्यक्ति भी नहीं हो जाएगा, ऐसा होने पर भी ज्योति का अभाव नहीं होता, ये कहा ना आपने, यही है, अन्यथा आपने ये कहा था। उक्त विधेय आपके बताए तरीके से व्यापार चतुष्ट उपदेश से सार्थक है, चार प्रकार के जो व्यापार दिखाया आस्ते पल्ले थे कर्म गुरु थे विपल्य थे, चार प्रकार का ये उपदेश सार्थक होने पर भी, ये कहा उपदेश सार्थक होने पर भी किमर्थम आदित्यादि अनेक पर्याय उपादानम, फिर आदित्यादि अनेक पर्याय का उपादान ग्रहण क्यों किया गया? वादान एक ही ना भी व्याप्ति ग्रह संवाद, एक ही के द्वारा व्याप्ति ज्ञान हो ही जाता, जहां जहां क्रिया होती है ना उससे अतिरिक्त ज्योति से काम होता है आदित्य, ऐसा तो शंका करके अब बाह्य कहा, बाह्य अनेक ज्योति प्रदर्शन, शरीर से अतिरिक्त जो बाहर के, एक तो भीतर ज्योति है वो बाद में वो तो घटाना है उसके लिए व्याप्ति दिखा रहे हैं, शरीर से बाहर के जो ज्योति है आदित्य आदि ज्योति, ये अनेक ज्योति का जो ज्ञान कराना किसके लिए? लिंग से अभिचारित अव्यभिचारित प्रधान, जो लिंग हेतु, ये हेतु जो है अव्यभिचारी हेतु है, जहां जहां क्रिया होगी वहां जरूर प्रकाश होगा सिद्ध करना है, यही है। ठीक है, मैं कहते हैं देहेंद्रिय मनोव्यापार रूपम, ये तीन में क्रिया होती है, शरीर में और इंद्रियों में और मन में, ये क्रिया का स्थान है। देहेंद्रिय मनोव्यापार रूपम, देह इंद्रिय मन का जो व्यापार रूप कर्म होती क्रिया है, कर्म मैंने क्रिया, क्रिया मन से भी क्रिया होती है, सोचना जो क्रिया है, इंद्रियों में क्रिया होती है देखना सुनना आदि क्रिया ये सब, और शरीर में क्रिया है चलना फिरना आदि क्रिया, देह देह इंद्रिय मनोव्यापार रूप में कर्म माने क्रिया, ये क्रिया लिंगम, ये लिंग है जहां ये क्रिया होगी, चाहे देह में हो चाहे मन में हो चाहे इंद्रियों में कोई क्रिया हो रही हो, वह तस्य व्यतिरिक्त ज्योति अव्यभिचार साधना, वो जो क्रिया क्या करना करती है तस्य व्यतिरिक्त ज्योति, इससे जहां क्रिया हो रही है उसे व्यतिरिक्त ज्योति सिद्ध करेगा, ये अतिरिक्त ज्योति सिद्ध करने वाले होते हैं ज्योति, अव्यभिचार साधनार्थम उसको व्यभिचार न हो इसकी सिद्धि के लिए अनेक पर्याय उपन्यासो बहुत दृष्टांत, या दृष्टांत चार चार देंगे, आदित्य देंगे दे रहे हैं, और आगे चंद्र देंगे अग्नि देंगे बाघ देंगे, इसके लिए अनेक दृष्टांत बहुत ही दृष्टांत कहा, इसके लिए दृष्टांत अनेक दृष्टांत व्याप्ति में दृढ़यंती, उसके द्वारा व्याप्ति को दृढ़ करते हैं अनेक दृष्टांत के द्वारा, यानी व्याप्ति यही है यत्र यत्र क्रिया तत्र तत्र भिन्न अतिरिक्त ज्योति साध्य, जो क्रिया होगी अतिरिक्त ज्योति से साध्य है, यही व्याप्ति है इसको दृढ़ करते हैं कहा। ग्यारह की टिप्पणी बताते हैं ज्योतिषा सह व्यभिचार अभाव, ज्योति के साथ में क्रिया का व्यभिचार नहीं है, साध्याभाव वृत्ति हेतु नहीं है, यत्र यत्र क्रिया तत्र तत्र ज्योति ये दिखाना है, इसलिए अनेक दृष्टांत दिया गया ये बता दिया। आगे अब प्रश्न है अस्तमिते आदित्य याज्ञवल्क्य किम ज्योति अयम पुरुष इति चंद्रमा एव अस्य ज्योतिर्भवति इति चंद्रमसैव अयम् ज्योतिषा आस्ते पल्येते कर्म कुरुते पिपल्येति इति एवमेव याज्ञवल्क्य अस्तमिते आदित्ये याज्ञवल्क्य किम् ज्योतिरेव अयम् पुरुष इति चंद्रमा एव अस्य ज्योतिर्भवति इति चंद्रमसैव अयम् ज्योतिषा आस्ते पल्लयते कर्म कुरुते पिपल्येति इति एवमेव एतद् याज्ञवल्क्य अस्तमिति नय अस्तमिते है सप्तमंत है अस्तमिते आदित्य आदित्य के अस्त हो जाने पर रात्रि की बात है। अब दिन में तो चलो आदित्य ज्योति द्वारा क्रिया होती है बैठना चलना फिरना आदि क्रिया, किंतु वहां भी माने रात्रि में भी क्रिया होती है। इस पुरुष को बैठना होता है चलना होता है कर्म करना होता है रात्रि में भी, वह कौन ज्योति से करेगा, वह कौन ज्योति है ये प्रश्न है। अस्तमिते आदित्य हे याज्ञवल्क्य संबोधन करके हे आदित्य अस्तमिते आदित्य किम ज्योति एव अयम पुरुष इति एका कौन ज्योति वाला होगा, क्यों ज्योतिर अस्य पुरुषस्य कौन ज्योति है इस पुरुष के उस काल में किस प्रकाश में काम करेगा रात्रि में। ये तो दिन की बात हो गई थी पूर्व में, तो अस्तमित आदित्य किम ज्योति रेव अयम पुरुष किस ज्योति वाला होगा पुरुष, तो प्रश्न आ गया। उत्तर थे चंद्रमा एव अस्य ज्योतिर्भवति, उस काल में चंद्रमा इसकी ज्योति बनेगी जो कर्म करता है रात्रि में चंद्र ज्योति के द्वारा, किसके द्वारा चंद्रमा एव अस्य ज्योतिर्भवति इति उत्तर दिया। उसके स्पष्टीकरण और करते हैं चंद्रमसा एव अयम अयम पुरुष, ये प्राकृतिक पुरुष है ना शरीर, यहां चंद्रमसा एव अयम माने पुरुष, ये पुरुष चंद्रमा के द्वारा ही ज्योतिषा चंद्र ज्योति के द्वारा ही आस्ते बैठता है पल्ले ते गमन करता है और कर्म गुरुते क्रिया कर्म करेगा वहां और विपल लेते वापस होता है। एवं एवं ये तो ठीक कहा आपने गुरुदेव, अनुमोदन किया ठीक है। आगे अस्तमिते आदित्य याज्ञवल्क्य चंद्रमासी अस्तमिते किम ज्योतिरेव अयम पुरुष इति अयम पुरुष इति अग्निरेव अस्य ज्योतिर्भवति इति अग्निना एव अयम पुरुषो अयम ज्योतिषा आस्ते पल्लेते कर्म कुरुते पल्लेते इति एवमेव एतद् याज्ञवल्क्य अस्तमिते आदित्ये याज्ञवल्क्य चंद्रमसि अस्तमिते किम ज्योतिरेव अयम पुरुष इति अग्निरेव अस्य ज्योतिर्भवति इति अग्निना एव अयम ज्योतिषा आस्ते पल्लेते कर्म कुरुते विपल्लेति इति एवं एव एतद् याज्ञवल्क्य अस्तमिते आदित्य हे याज्ञवल्क्य अस्तमिते आदित्य आदित्य के अस्त हो जाने पर चंद्रवशी अस्तमिते चंद्रमा भी अस्त हो गया, शुक्ल पक्ष भी नहीं है, अधेरी रात है शुक्ल पक्ष नहीं है कृष्ण पक्ष है, चंद्रमा भी अस्त हो गया। किम ज्योति रे वायम पुरुष है दी कौन ज्योति वाला होता है पुरुष, सुपुरुष माने शरीर, किस ज्योति के द्वारा बैठना उठना चलना फिरना करता है ये प्रश्न आया। अग्निरेव अस्य ज्योतिर्भवति अग्नि ज्योति वाला होता है, माने आग जला करके घूमना फिरना करेगा, अग्निरेव अस्य ज्योतिर्भवति इत्यादि अग्नि शब्द से टॉर्च आदि सब आ जाएंगे, सब उसी में आना है अग्नि शब्द के द्वारा ज्योतिर्भवति। अग्निना एव अयम ज्योतिषा आस्ते अग्नि ज्योति के द्वारा बैठता ही है उस काल में, प्रकाश के बिना तो क्रिया होनी नहीं, वहां अग्नि प्रकाश है, वह अग्नि का प्रकाश में काम करता है। पल्ले दे इधर उधर जाता है और कर्म गुरुते क्रिया करता है, वह कर्म करता है विपल लेती वापस भी होता है इत्यादि इति एवं एव एतद् याज्ञवल्क्य का ये गुरुदेव आपने ये ठीक कहा। माने आदित्य भी नहीं है चंद्र भी नहीं है उस काल में अग्नि ज्योति वाला होगा। हा वो ठीक है। अब अस्तमित आदित्य यज्ञ बल के चंद्रमसी अस्तमित शांत अग्न किम ज्योतिर्वयम पुरुष अयम पुरुष वागेव अस्य ज्योतिर्भवती वाचैव अयम ज्योतिष आस्ते पल्लेते कर्म कृते पल्लेते तस्माद् वै सम्राट अपि यत्र स्वपाणिर्नापि विनिर्ज्ञायते अथ यत्र वाग् उच्चरति उपैव तत्र नेतीति एवमेव एतद् याज्ञवल्क्य अस्तमिते आदित्ये याज्ञवल्क्य चंद्रमसी अस्तमिते शांते अग्नौ किम ज्योतिरवयम् पुरुष इति वागेव अस्य ज्योतिर्भवति इति वाचैवायम् ज्योतिष आस्ते पल्लेते कर्म कुरुते पल्लेति इति तस्माद् वै सम्राट अपि यत्र स्वपाणिर्न विज्ञायते अथ यत्र वाग् उच्चरति उपैव तत्र नेति इति एवम् एतद् याज्ञवल्क्य अस्तमिते आदित्य आदित्य के अस्त हो जाने पर शांत हो जाने पर याज्ञवल्क्य हे गुरुदेव याज्ञवल्क्य किम ज्योति रे वायम पुरुष कौन सी ज्योति वाला होता है पुरुष रात्रि में भी कार्य क्रिया तो करेगा कर्म करता है आदित्य नहीं है तो किस लाइट से काम करता है ये प्रश्न आया तो कहते हैं चंद्रमा एवं अस्य ज्योतिर्भवति कहा चंद्रमा ज्योति वाला होता है कौन ज्योति चंद्रमा ज्योति वाला होता है उस काल में चंद्र ज्योति से काम करेगा बैठना उठा भगवती कहा चंद्रमसा एवं चंद्रमस शब्द है वो चंद्रमा प्रथमा के चंद्रमसा तृतीय चंद्रमा के द्वारा ही अयम माने पुरुष ये जो शरीर है यह ज्योतिषा चंद्र ज्योति के द्वारा ही आस्ते पल्लेते कर्म गुरुते पिपल्यति का ये चार क्रिया दिखा रहे हैं सभी क्रियाओं के लिए है ये उपलक्षण में है ये एवं एवं ये त्याग बल के बोल दिया ठीक है चंद्र ज्योति ही काम करता है शुक्ल पक्ष हो तो अस्तमिते आदित्य याज्ञ बल के चंद्रमसी अस्तमिते चंद्रमा भी नहीं है सूर्य भी नहीं है माने कृष्ण पक्ष की रात है ये स्थिति है किम ज्योति रे वायु पुरुष वहां भी काम तो करता है वहां भी कृष्ण पक्ष में रात्रि में काम करता है व्यक्ति बैठता है चलता है काम करता है तो कौन ज्योति से काम करेगा वहां व्याप्ति देवी होगा ना यत्र यत्र क्रिया तत्र ज्योति वहां कौन सी ज्योति है उस क्रिया में प्रश्न आया तो कहते हैं अग्निरेव अस्य ज्योतिर्भवति अग्नि ही इसकी ज्योति होगी अस्य माने पुरुष से जो शरीर है इसका उस क्रियाओं में कौन ज्योति बनना अग्नि कहा अग्नि ज्योति कहा माने टॉर्च आदि जितने भी सब मणि आदि सब आ जाएंगे उस अग्नि में ये उसके काम करेगा अग्निना एवं अयम ज्योतिषा आस्ते अयम माने पुरुष यह शरीर अग्नि के द्वारा ही बैठता है प्रकाश में बैठा अग्नि के प्रकाश से बैठेगा आस्ते पल्लेते इधर उधर जाता है कर्म गुरुते क्रिया चेष्टा करता है विपल्यति वापस होता है एवं एवं एतद् अनुमोदन किया गुरुदेव बिल्कुल सही है अस्तमिते आदित्य याज्ञ बल्कि चंद्रवशी अस्तमिते शांते अग्नौ किम ज्योतिरेव अयम पुरुष है थी और तीनों नहीं है आदित्य भी अस्त हो गया है चंद्रमा भी अस्त हो गया अग्नि भी शांत हो गया अग्नि भी बुझ गई है ऐसी स्थान है रात्रि है कृष्ण पक्ष की रात्रि है आदित्य तो है ही नहीं और चंद्रमा भी नहीं है कृष्ण पक्ष है उसमें भी अग्नि से काम करता अग्नि भी नहीं है ऐसी स्थिति होगी कहीं जंगलों में भटकता है कुछ करता है व्यक्ति भटक जाता है तो कौन से ज्योति से काम करता है वह तो कहते हैं उत्तर देते हैं बागेव अस्य ज्योतिर्भवति सामने वाले के बाणी होगी ना कोई वहां कुत्ता आदि भूखता हो या कोई मनुष्य को बातें आता हो या ये चिल्लाता है तो उत्तर इधर आओ करके बोलता हो वो उसकी बाघ अपने बाघ नहीं जो सामने वाले की जो बात होगा शब्द वही ज्योति है इसकी अंधेरे में भी उसको देखे लक्ष्य से वहां पहुंच जाता है व्यक्ति हाँ इधर से शब्द आया है इधर जाना चाहिए लक्ष्य से जाता है बाघ ये वर्ष ज्योतिर्भवति अस्य माने पुरुष से शरीर का ज्योति उस काल में भाग है उस क्रिया में। वाचा एवं अयम ज्योति से आस्ते है, वाणी रूप ज्योति, बाघ रूप ज्योति माने शब्द रूप ज्योति है, उसके द्वारा ही बैठता है, पल्ले ते इधर उधर जाता है, कर्म करते पल्ले का तस्मादय सम्राट, यह सम्राट इसी कारण से। तो यत्र पाणिर अपि न विनिर्ज्ञायते, ये अपि को वहां ले जाकर, जहां अपने हाथ भी ज्ञान नहीं होगा, इतना अधेरा है, अपना हाथ का भी ज्ञान नहीं, कहां है हाथ पता नहीं लगता, इतना घनघोर अधेरा है। तस्माद भाई, इसी कारण से तो बाघ ज्योति, इसलिए तो देखो ना, जहां हाथ भी, हाथ का भी पता नहीं लगता कहां पर हाथ है, ऐसा अंधेरा होगा जहां। तस्माद भाई, इसी कारण से भाई, हे सम्राट, हे राजन, अपि को पाणी, पाणीर अपि वहां ले जाकर अन्वय करना, यत्र जिस स्थान पर, जिस अंधेरे में, स्व पाणीर अपि न विनिर्ज्ञायते, माने अपने हाथ भी जाना नहीं जाता किधर पड़ा है हाथ, इतना अधेरा होगा जहां। अथवा उस काल में यत्र बाघ उच्चरती, जिस स्थान में वाणी का उच्चारण होगा, कुत्ते आदि भूंगते हो या मनुष्य का आवाज आ रहा हो दूर स्थान में, यत्र बाघ उच्चरती, अपनी वाणी नहीं सामने वाले की वाणी, बाघ उच्चरती उप एव तत्र नेति, उपनेति तत्र ही वो उपनेति, एव को तत्र के आगे लगाना और उप को नेति के पहले लगाना, उसी तरफ जाता है, ऊपर नी एति इणगत धातु, उसी तरफ जाता है, जहां वाणी का उच्चारण हो रहा हो उसी स्थान पर पहुंचता है, वो उसी के समीप जाता है, बाघ ज्योति काम करती है वहां का। एवं एवं एतद याज्ञ बल के बोल दिया गुरुदेव ने, ठीक कहा आपने, ये बता दिया भाष्य ठीक आदि है। अच्छा ओ अच्छा अच्छा वो रह गया स्वावय संघात व्यतिरिक्त है ना, इसके ऊपर भाई है स्वावय संघात व्यतिरिक्त है नीति, ये कहा ना अत्राहु वार्तिकाचार्य, अपने से अतिरिक्त ज्योति के द्वारा ये क्रिया करता है कहना है, जिसके लिए कहा वार्तिकाचार्य कहते हैं, सुरेश्वराचार्य कहते हैं, देहावय संघात जाति संस्थान तत्क्रिया देशादित्यंत संभिन्न तद विलक्षण भास्वर स्वप्रतिष्ठैकवान्वाख्य ज्योतिषैव पुमान अयम् आस्ते पल्लयते कर्म कृत्वा भूयो निवर्तते। एक कहा देहावय संघात, देह के जो अवयव के संघात से संघात है, और जाति मनुष्यादि जाति, देह में कोई जाति लगी होगी मनुष्यादि जाति, देह के जो अवयव संघात जितने भी समुदाय है ये, और जिसको शरीर बोला जाता है, असंघात और जाति, जाति माने मनुष्य आदि जाति, मनुष्यत्वादि जाति, संस्थान माने उसके जो स्थिति होगी, और क्रिया वहां होने वाली क्रिया, और देशादि देशकाल आदि, जो देशकाल इससे अत्यंत संभिन्न, ये ज्योति जो है ना ये सभी से भिन्न है, अत्यंत भिन्न है वो ज्योति, जिस ज्योतिष के इसकी क्रिया होनी है, अत्यंत संभिन्न तद विलक्षण भास्वर, यह आत्मा ऐसा है माने देह रूप जो संगात है और जाति उसकी स्थिति और उसकी क्रिया देह की क्रिया और देश काल आदि, ये सबसे अत्यंत भिन्न जो भास्वर है आत्मा ऐसा है, उसके द्वारा यह सब क्रिया होनी है, ये शरीर आदि में क्रिया उसके सान्निध्य में कहना है, तद विलक्षण भास्वर वो आत्मा इसे अत्यंत विलक्षण है, प्रकाश रूप है भास्वर, प्रकाश रूप है, स्व प्रतिष्ठा कहां रहता है आत्मा, कहते अपने आप में प्रतिष्ठित है, किसी में आश्रित नहीं है, स्व प्रतिष्ठा अत्र यह है स्व प्रतिष्ठा, एक वो एक है भानवाक्य, जिसको भानु शब्द से कहा जा रहा है यहां है, आत्मा में ले जाना है भानवाक्य, भानु नाम से कहा गया, सूर्य नाम से कहा गया यहां वो आत्मा, ज्योतिषा एव पुमान अयम, उसी ज्योति के द्वारा ही ये पुरुष, पुरुष माने शरीर अयम, आस्ते बैठता है, पल्लेते परिता अयते इधर उधर जाता है, कर्म कृत्वा भूयो निवर्तते कहा, और कर्म करके जो वहां जाके कुछ क्रिया करेगा फिर आगे वापस होता है, भूयो निवर्तते उसी ज्योति के द्वारा करता है सब कुछ, आत्मज्योति के बिना काम नहीं करते, सिद्ध करना है, किंतु अभी तो पहले तो व्याप्ति स्थल दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, व्याप्ति देखे बिना अनुमिति नहीं कर सकते, अनुमान के लिए व्याप्ति है सबसे बड़ा साधन, देह देहावयव संघात आदि का अर्थ करते हैं टीका में, देह से तद अवयवास, देह और उसके शरीर अवयव हाथ पैर आदि जितने हस्त पाणी आदि, तेषाम संघात, यह सबका संघात देह हो जाता है, देहगता और देहगता जाति, देह होगा तो कोई जाति होगी, मनुष्यत्वादि जाति, ये सबसे भिन्न है वो भास्वर प्रकाश करने वाला, जिस प्रकाश में एक क्रिया होनी है शरीर में, मनुष्य मनुष्यदि जो मनुष्यत्वादि जाति है। स्थानम, उनका जो स्थान होगा रहने का स्थान जहां मनुष्य आदि रहेगा ऐसा, और तस्यैव क्रिया, और वो देह देह के जो क्रिया है उसकी जो क्रिया होगी, क्रिया चाह देश काल हो चाह और देश काल, ये सबसे भिन्न है वो ज्योति, कौन ये सबसे भिन्न है ज्योति, आत्म ज्योति के लिए है ये भिन्न जो ज्योति है, तेज्यो अत्यंत भिन्नम विसदृशम, माने अत्यंत सदृश नहीं विसदृश है, विरुद्ध सदृश है, विलक्षण है वो ज्योति, विलक्षण विसदृश माने प्रभूत प्रकाशम, और भास्वर का अर्थ प्रभूत प्रकाश, बोले बहुत प्रकाशमय है वो। अपरतंत्रम स्वप्रतिष्ठा का आता ना, स्वप्रतिष्ठा माने परतंत्र नहीं हो, अपने आप प्रतिष्ठित है, अन्य का अधीन नहीं है। अपरतंत्रम प्रकाशांतर अनपेक्षम माने यही स्वप्रतिष्ठा, अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता वो, ये सूर्य की ज्योति तो आत्मा के प्रकाश बिना नहीं हो सकता, ये स्थिति है। यदा भाषयते सूर्यो जगत भाषयते सूत्र है ना, न तद भाषय सूत्र इत्यादि है, माने आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है इत्यादि। अच्छा अपरतंत्र प्रक्षांतर अनुपक्ष, यद भानु लक्षण, जिसको भानु शब्द से बोल दिया है, भादीप्त उदात से दो प्रत्येक भानु बनाया गया, भानु शब्द से कह दिया है, प्रकाश रूप कहा है वो जो आत्म ज्योति है, इसके लिए कहा ज्योतिष तेन इति योजना, उसी के द्वारा ये क्रिया करता है, कौन ये पिंड, उसी ज्योति के द्वारा ये क्रिया करता है, इसमें क्रिया होती है आस्ते पल्ले थे आदि जितने भी क्रियाएं होती है उसी के, उसके सान्निध्य के बिना क्रिया नहीं हो सकती, इसमें ये कहना है। चैतन्य से बिंबम प्रतिबिंबम तदस्य स्थिति इति स तथा कहा, आगे जो वार्तिक बता ना ज्योतिषा, उसका अर्थ करना चाह रहे हैं, वो चैतन्य की आदित्य ज्योति तो उसका प्रतिबिंब है, कौन है ये, उस ज्योति का प्रतिबिंब है ये स्थिति है, ये कहना चाहते हैं। चैतन्य से बिंब, चेतन बिंब है या आदित्य ज्योति प्रतिबिंब है, तद अस्य अस्तित्व, बिंब इसमें है माने प्रतिबिंब रूप से बिंब इसमें है, माने आदित्य में है, कौन आत्मा है इसमें, किस रूप से प्रकाश रूप बिंब इसमें रहता है, इसलिए कहा इति स तथा भानु करके बोल दिया। चैतन्य आभास समन्वित करते, भानु ज्योति कैसा है, चैतन्य का आभास से युक्त है, चेतन के चेतन नहीं चेतनाभास से युक्त है ये। बिंबम तो प्रतिबिंबे सात मंडले बिंब का फले इति हाई भाई प्रकोष में कहा है, बिंब को कभी कभी प्रतिबिंब शब्द से बोल देते हैं, बिंब को ही प्रतिबिंब शब्द से बोलते हैं, कहा बिंब से आप मंडले सूर्य मंडल को भी कह देते हैं बिंब शब्द से, और बिंबिका नाम का फल होता है उसको भी बोल देते हैं फल, प्रतिबिंब शब्द का प्रयोग इनमें होता है, बिंब को ही प्रतिबिंब शब्द से बोलते हैं, और मंडल में के लिए बोले आदित्य मंडल को भी बिंब शब्द से बोला जाता है, प्रतिबिंब शब्द से बिंबिका फल को भी प्रतिबिंब कहा जाता है इत्यादि। मध्य जड़ स्वभाव यम कहते दो ज्योति के बीच में ये जड़ स्वभाव बैठा हुआ है, एक आत्म ज्योति भीतर है और बाह्य ज्योति आदित्य ज्योति है, जिसके बीच में ये जड़ स्वभाव का शरीर पड़ा हुआ है, दो ज्योति के घेरे में है ये, दो ज्योति घेरे, जागृत में निर्णय नहीं कर सकते किसे क्रिया करता है, ये ज्योति से उस ज्योति से, अंतर ज्योति और बाह्य ज्योति दो ज्योति के बीच में है ये, किंतु स्वप्न में इसलिए ले जाते हैं बाह्य ज्योति का अभाव होने से आगे ले जाएंगे। मध्य जड़ स्वभाव एवं ज्योतिषोर वर्तते पुमान, दो ज्योति ज्योतिषो मध्य, दो ज्योति के बीच में ही रहता है पुमान माने शरीर, बाह्य ज्योति आदित्यादि ज्योति है और भीतर की ज्योति कौन है आत्म ज्योति, यह है मध्य जड़ स्वभाव, जड़ स्वभाव वाला जो शरीर है यह अयम ज्योतिषो, दो ज्योति के मध्य में ज्योतिषो मध्य, दो ज्योति के बीच में वर्त पुमान अयम पुमान वर्तते, बुद्धि आदि विषयांतो ही प्रत्यक्ष चैतन्य बिंबित, कहां तक ले रहा है पुमान शब्द, बुद्धि से लेकर के विषय तक सब ये शरीर में आ जाता है, बुद्धि से विषय तक सब ये शरीर कोटि में आ जाता है कहा है, बुद्धि आदि विषयांत तो ही प्रत्यक्ष चैतन्य बिंबिता, प्रत्यक्ष चैतन्य के बिंबित होकर के मैंने सहारा लेकर के पड़ा हुआ है, उसके बिना चल नहीं सकता, चाहे बुद्धि भी काम नहीं कर सकती, विषय देश में जाना भी संभव नहीं है, मन भी काम नहीं करता था, इंद्रिय काम नहीं करता, उसके बिना ये दो ज्योति के बीच में सब पड़े हुए हैं, अंतर ज्योति बाह्य ज्योति के बीच में सब, बुद्धि से लेकर के विषय तक जितने होते हैं सब उसी दोनों के बीच में है, ये कह दिया। कहते हैं आगे जड़ स्वभावम पुमांसम, ये जड़ स्वभाव है, शरीर जड़ है, ये जड़ स्वभावम पुमांसम जड़ा जड़ ज्योतिर्द्वय मध्यस्थम, दो ज्योति के बीच में जड़ और अजड़ ज्योति, आत्मज्योति अजड़ ज्योति है, चेतन ज्योति है, आदित्य जड़ ज्योति है, यही है ये दो ज्योति के बीच में जड़ा जड़ और द्वय मध्यस्थम विष्णति, दो ज्योति के बीच में है ये जड़ और अजड़ ज्योति, ऊपर वाला यथोक्त आदित्य ज्योतिर्प्रसाद एवं देहादि व्यवहाराद अलम आत्मज्योतिषा आसंज्ञा, कहते हैं पूर्वोक्त जो आदित्य आदि ज्योति है उनके द्वारा व्यवहार हो जाएगा आस्ते आदि व्यवहार, तो आत्मज्योति को क्यों लिया यहां, क्या आवश्यकता है, ये शंका कर कहा मध्य, कहा ये कहते हैं मध्य जड़ स्वभाव, ये दो ज्योति के बीच में है, ये केवल आदित्य ज्योति से काम नहीं कर सकता, दोनों ज्योति से काम करेगा, निष्कर्ष नहीं होता है, ये इतनी बात है, मध्य जड़ स्वभाव ज्योतिषोर वर्तते पवन, दो ज्योति के बीच में रहता है शरीर, ये कहा था ठीक आप कहा जड़ स्वभावम पुमांसम जड़ा जड़ोर द्वय मध्यस्थम स्नहति, जड़ जड़ स्वभाव वाला जो पुरुष है और दो जड़ और अजड़ ज्योति दो ज्योति के बीच में रहना है, जड़ ज्योति आदित्य ज्योति वो तो आत्मा के सान्निध्य से उसमें प्रतिबिंब पड़ के जो काम कर रहा हो, और अजड़ ज्योति आत्मज्योति चेतन ज्योति, दो ज्योति के मध्य में विशेषण लगाते हैं बुद्धि आदि, कहा कितना है ये सब कहते हैं बुद्धि आदि विषयांत ही, ये पुमांसम का पुरुष का अर्थ होता है बुद्धि से लेकर विषय तक, यही है प्रत्यक्ष चैतन्य बिंबिता इत्यादि कहा था ठीक है। चैतन्य आवास अनुरंजनम, बिना चैतन्य के आवास पाए बिना कोई कार्य नहीं कर सकता, आदित्य भी चैतन्य का आवास है, चैतन्य नहीं चैतन्य का आवास, चैतन्य जैसा हो जाता वो काम करता है, चैतन्य आवास अनुरंजितम, चैतन्य के आवास से अनुरंजित होता अनुरंजनम बिना अनुरक्ति संबंध हुए बिना बुद्धियादि बुद्धियादि सिद्धि अनुपत्ति थी, वो तो कोई शब्द बुद्धियादि की सिद्धि नहीं हो सकती है, ये चाहिए चैतन्य के आवास के बिना बुद्धि क्या है नहीं होता, माने वो चैतन्य में कल्पित है, वो चैतन्य के आवास के बिना बुद्धियादि की सिद्धि नहीं हो सकती, इसके लिए ही लगाया है बात में ही लगा दिया, कहा बुद्धियादि विषयां तो ही, ये कहा किसी की भी सिद्धि नहीं होगी चैतन्य के संबंध के बिना, प्रत्येक एक स्वयं ज्योति स्थिरा संघत निष्क्रिय तद्विरुद्ध रविंद्वादि ज्योतिषोर मोह हेतु का, प्रत्येक एक स्वयं ज्योति आत्मा ही एक ज्योति, स्वयं ज्योति आत्मा ही है प्रत्येक है, प्रत्येक एक स्वयं ज्योति ही स्थिरा वो स्थिर ज्योति है वो ज्योति, और असंघत संघात से अतिरिक्त है वो, और निष्क्रिय क्रिया रहित है वो ज्योति, प्रत्येक एक है आत्मरूप है एक है ज्योति, वो ज्योति और स्थिर है माने नाश नहीं होता कभी भी, और असंगत है संगात के बाहर है, संगात से कोई लेन देन नहीं, शरीर आदि से अतिरिक्त है और निष्क्रिय है, और ये सूर्यादि ज्योति है ना ये उसे विपरीत है, ये कहते हैं तद विरुद्ध उसे विरोधी है, ये कौन विरुद्ध है, रवि इंदु आदि, चाहे रवि के ज्योति रवि ज्योति हो चाहे इंदु माने चंद्र ज्योति हो, सब आदि बाघ ज्योति जितने भी हैं उससे विरुद्ध हैं, कैसे हैं वो अनेक हैं और स्वयं ज्योति नहीं है, दूसरे के द्वारा ज्योति प्राप्त करने वाले हैं, और अस्थिर हैं असंगत हैं और सक्रिय हैं, निष्क्रिय नहीं सक्रिय हैं वो इत्यादि विरुद्ध रवि द्वारि ज्योतिषो, ये ज्योति में मोह हेतु का या अज्ञान कारण वाले हैं, कौन है अज्ञान के कारण कल्पना हुई चंद्र सूर्य आदि की, मोह हेतु मोह ने अज्ञान वो हेतु है जिसके जिस ज्योति के कारण क्या है वह अज्ञान है का मोह हेतु कहा। मातृमान प्रमेय आत्मा कर्त साधक साधन कायवान असनायादि संसार धर्मा पायागमात्मक, देखो ये जितने भी है ना ये आगमा पाई है जितने भी हैं, चाहे माता प्रमाण देने वाला प्रमाता जो बोलते हैं मात्री मान प्रमाण और मे माने विषय, ये सब स्वरूप जितने भी है कर्त साधन कायवान, वो कर्ता हो चाहे साधन हो चाहे काय शरीर वाला जितने भी हों, असनायादि संसार धर्म भूख प्यास आदि संसार धर्म जो भी हैं, आगमा पाय आगमात्मक आगमा पाई वाले हैं सब, ये सब विनाशी आने जाने वाले हैं। एक ही स्थिर ज्योति कौन है, आत्मज्योति, सब भानु ज्योति आदि सब आगमा पाई है ये कहा, ये बता दिया है। टीका से फिर देखेंगे, समय हो गया है, ये रखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल अवकाश होगा।